शिकायत है। बिन छुए छू लिए तूने मुझको दिए प्यार के ये तराने जाने या ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है एहसास। सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। आँखों को तेरी आदत है तू देखे ना तो इन्हें शिकायत है। बिन छुए छू लिए तूने मुझको दिए प्यार के ये तराने जाने या ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है एहसास।